program trzeci Polskiego Radia. To już piąta, szósty dzień lipca. Trójkowy budzik. A drugą godzinę muzycznie zaczniemy sobie tak. Ten zespół wbrew pozorom jest z Polski. I don't find your cue is all I don't think you call me if you lost. Am I really standing in wrong? I keep searching and I think you go and have some more. Maybe you just better off alone. I really wanna see you out. So I keep searching. Fair Weather Friends, przyjaciele dobrej pogody, tak tanecznie i pobudzająco. Ale państwo już nie śpią, prawda? Prawda, bo państwo piszą. budzik@polskieradio.pl i 71335. Z trasy Poznań-Wrocław, a docelowo Głubczyce, w końcu do domu i wymarzony urlop. Pozdrawiam trójkowiczów Lucjan. My również pozdrawiamy i dobrego urlopu życzymy, panie Lucjanie, wszystkim urlopowiczom, wszystkim wypoczywającym życzymy dobrego urlopu, no ale kto by słuchał o takiej porze na urlopie? No może ktoś słucha, może ktoś się jeszcze nie położył spać. Pan Dariusz z kolei pisze, stacja Stare Pole na nasłuchu przez całą dość spokojną noc. Według czujników przy torach jest 12,6 stopnia. Na zachodzie niebo czyste, na wschodzie jakieś chmurki widać, przynajmniej słońce nie będzie świecić w okna, bo można pisać, prawda? Ależ proszę. Piotr Zioła, nie mamy skrzydeł. To sprawdźmy, jak z tym słońcem dzisiaj będzie. A będzie nieźle, bez upałów, a ze słońcem to tak pół na pół w tej większej połowie. Pani od matematyki mam nadzieję, że teraz nie słucha, że mówię, że większa połowa. Będzie słońce, będzie przewaga słońca dzisiaj, a więcej chmur po południu w regionach zachodnich, a na południu możliwe też burze. To w pasie od Opola po Przemyśl. Od 21 stopni w Koszalinie, 24-25 w centrum, do 29 w Rzeszowie i w Lublinie. A spojrzałem jeszcze na pogodę w miejscach, które będą dzisiaj kibicować. W Paryżu 29 stopni, w Montevideo 11, w Brazylii 25, a w Brukseli 27. Jeśli to by decydowało, to wszystko wydawałoby się jasne. No ale chyba pogoda nie będzie miała znaczenia. Hey, hey. Skręcasz w jedną z małych uliczek, nerwowo się odwracasz co krok, wsłuchany w swego serca bicie, kuląc się wytężasz wzrok. Ciebie na krok. stroną twego oblicza. Cieniem, który rzucasz swym snem. Echem twego serca bicia. Sekretem, który kryjesz na dnie. Edyta Bartosiewicz, 15 po 5. 6 lipca mamy dzisiaj. Sprawdzamy, co zdarzy się z rzeczy zaplanowanych dzisiaj w Polsce i za granicą. Stołeczna policja organizuje akcję honorowego oddawania krwi. Specjalny krwiobóz będzie podstawiony przed budynkiem Komendy Stołecznej Policji od 8 do 13.30. Zapraszamy, zachęcamy, bo krwi brakuje szczególnie latem, szczególnie w wakacje. Dziś też drugi dzień międzynarodowej konferencji IPN o stosunkach polsko-ukraińskich w czasie II wojny światowej w Centrum Edukacyjnym IPN w Warszawie. Historycy mają debatować m.in. na temat ofiar OUN-UPA w latach 43-45, a także o zbrodniach bojówek ukraińskich. Premier Mateusz Morawiecki udaje się z jednodniową wizytą do Czech. W Karlowych Warach spotka się z premierem tego kraju Andrejem Babiszem. Według danych GUS w 2017 roku Polska najwięcej towarów eksportowała do Niemiec, a Czechy znalazły się w tym rankingu na drugim miejscu. Z kolei marszałek Senatu Stanisław Karczewski jedzie z 3-dniową oficjalną wizytą do Niemiec. Stanisław Karczewski spotka się z przewodniczącym Bundesratu, przedstawicielami niemieckich władz regionalnych i z Polonią. A minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński odbędzie dziś serię spotkań w Seattle w Stanach Zjednoczonych z przedstawicielami globalnych firm. Spotka się m.in. z przedstawicielami Microsoftu, Amazonu i Boeinga. Przed wyjazdem podkreślał, że Seattle to kolebka wielu najpotężniejszych przedsiębiorstw amerykańskich. A dzisiaj Litwini obchodzą Dzień Koronacji Mendoga. Święto to jest też Dniem Państwa Litewskiego. Z okazji tego święta w całym kraju odbędą się uroczystości. Weźmie w nich też udział delegacja polskich parlamentarzystów. 6 lipca. Wiadomości, plotki, nieuliczny kurz. Czemu w klapach płaszcza, na nogawkach i we wszystkich szwach znosisz mi do domu strachy, cudzy lament zamiast róż? Pod nóżkiem Ameryki jest. Kto ma berło, kto koronę, wielce nie obchodzi mnie. Nie chcę słuchać tych historii. Pojedźmy do nie chcę słuchać tych historii. historię. Świeże gazety przyjechały, właśnie mam w rękach. Rzeczpospolita na pierwszej stronie, wszystkie gazety na pierwszej stronie znowu piszą o Sądzie Najwyższym. Takie dwa tematy pojawiają się na pierwszych stronach. Sąd Najwyższy i koncert Rolling Stones. O tym dużo będziemy jeszcze Państwu mówić. Spoglądamy też na inne tematy. Rzeczpospolita na pierwszej stronie, giełdowy alians Polski i Izraela. GPW i TASE nawiążą współpracę. W planach giełda towarowa w Izraelu i platforma do finansowania startupów w Polsce. Także Rzeczpospolita na pierwszej stronie, jazda bez prawa jazdy pod okiem taty lub mamy. Rodzic będzie mógł uczyć dziecko jazdy samochodem jeszcze przed egzaminem. Instruktorzy nauki jazdy i egzaminatorzy generalnie są za. To na razie pomysł i więcej na ten temat w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie, wielka blokada sądu. Prezydent Andrzej Duda i PiS nie zdołają przejąć kontroli nad Sądem Najwyższym bez obsadzenia go posłusznymi sędziami. Nabór kandydatów już trwa, ale sędziowie mogą go zablokować. Tak pisze na pierwszej stronie Gazeta Wyborcza. Polska The Times, następnym krokiem będzie chaos. To słowa profesor Jadwigi Stanisikis, z którą wywiad w Polsce The Times. Stanisikis mówi tak, jeśli Morawiecki wykona jeden fałszywy ruch, to wyleci, a wtedy zaleje nas fala autorytaryzmu. Polska The Times, znowu Rolling Stones na pierwszej stronie. Gazeta Polska Codziennie z kolei, zasłużony sędzia PRL na czele Sądu Najwyższego. Sędzia Iwulski w PZPR, żona w SB. Sędzia Józef Iwulski, członek PZPR do 89 roku, powołany przez prezydenta Andrzeja Dudę na pełniącego obowiązki pierwszego prezesa Sądu Najwyższego w miejsce Małgorzaty Gersdorf, wydawał wyroki w sprawach z okresu stanu wojennego, w których skazywano opozycjonistów. Jego żona w tym samym czasie pełniła funkcję w ważnych pionach komunistycznej służby bezpieczeństwa. To pierwsza strona Gazety Polskiej Codziennie, a dziennik Gazeta Prawna, konstytucyjne furteczki. Nie jestem pewien wszystkich skutków reformy, ale należało zaryzykować, tak mówi Wiesław Johan, a Patryk Słowik, co może Sejm? Sejm może już wszystko. To dziennik Gazeta Prawna, tylko tytuły, tylko nagłówki. Proszę zerknąć do dzisiejszych gazet. Porque Corazón de Hotel. Bo muzycznie jesteśmy w Urugwaju dzisiaj od czasu do czasu. Jeden z muzycznych dziennikarzy z tego kraju napisał, że gdyby ta grupa była z Argentyny, to zrobiłaby wielką światową karierę. No nie wiem, ale są z Urugwaju i trudniej im się przebić z małego kraju. To jeszcze jeden utwór z tego kraju właśnie. Z Montevideo przywiozłem sobie płytę pana Jorge Drexlera. Tak śpiewa. Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías, transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano. Y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama, con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Porque cada uno da lo que recibe, luego recibe lo luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Jorge Drexler. Todo se transforma. Śpiewał pan o tym, że wszystko się zmienia. No to może zmieni się i to, że w tym roku Urugwaj wygra mundial. Nie Niemcy, nie Argentyna, a mały Urugwaj. Po raz trzeci z rzędu. Po raz trzeci by to było, nie z rzędu. Kiedyś im już się zdarzyło, bardzo dawno temu. Ale mają w tym roku na to szansę. Dzisiaj o 16 grają z Francją. A teraz spoglądamy na mapę pogodową. W tej chwili najwięcej chmur na południu i tak będzie przez cały dzień. Największe zachmurzenie w regionach południowych i zachodnich. Na południu, w okolicach Opola, Katowic, Krakowa, Zakopanego, Rzeszowa i Przemyśla. Po południu możliwe też burze i wtedy momentami intensywny deszcz. Ale na południu będzie dzisiaj najcieplej. W Katowicach 27, w Tarnowie 28, w Rzeszowie i Przemyślu 29. Poza tym 26 w Warszawie, 24 w Łodzi, 22 w Poznaniu, 24 także w Szczecinie i w Bydgoszczy, 21 w Koszalinie i Międzyzdrojach. To dzisiaj będą najchłodniejsze miejsca nad samym morzem. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells California.

Stanisław Sojka. Spoglądamy dalej w muzyczny kalendarz. W 1983 roku na licytacji w Paryżu za 15 tysięcy dolarów został sprzedany album Pour Supermarché Jeana Michela Jarre'a. A płyta stanowiła wyraz obrzydzenia tego artysty do przemysłu muzycznego i ukazała się w nakładzie jednego egzemplarza. Jean-Michel Jarre z muzycznego kalendarza. Już za 13 minut będzie godzina 6, ale jeszcze jedna bardzo ciekawa data w muzycznym kalendarzu. W 1957 roku po raz pierwszy spotkali się John Lennon i Paul McCartney, a miało to miejsce na imprezie zorganizowanej przez parafię świętego Piotra w Woolton. Kto by pomyślał, że gdyby nie taka jedna impreza, to być może nie powstałaby na przykład ta piosenka. When I find my myself in times of trouble. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see, there will be an answer, let it be. Let It Be, Beatlesi. To także z muzycznego kalendarza 6 dnia lipca. Za 9, za 8 już prawie 6, a to już najwyższy czas, żebyśmy posłuchali, co przygotował dla nas Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Marty Stewart świetnie gra na mandolinie i oczywiście na gitarze akustycznej. Zaczynał jako 13-letni chłopak w zespołach bluegrassowych i po prostu zna życie artysty. Teraz się troszeczkę ustatkował, ożenił się z Connie Smith, słynną artystką, starszą od niego sporo, ale przecież Marty Stewart jest bardzo dobrym mężem. Założył zespół The Fabulous Superlatives, czyli po prostu bajeczni, nadzwyczajnie bajeczni muzycy. I rzeczywiście tacy muzycy w tym zespole występują. Dojdzie do nich w nagraniu Tell the Woodpile Down, Buck Trent. Jest to opowieść piątkowa. Mianowicie młodzieniec, który pracował przez cały tydzień ciężko, teraz poczuł, że w piątek jest wolny i wieczorem w piątek albo w piątkową noc po prostu będzie rozrabiał. To nic, że wyląduje w areszcie. Po prostu musi się wyszaleć. Marty Stewart i Buck Trent. In that county jail, tear the wood pile down. Had no one to go my bail, tear the wood pile down. That old judge said 90 days, tear the wood pile down. Boy, you better change your ways, tear the wood pile down. Tear the wood pile down, tear the wood pile down. All the way down to the ground, now tear the wood pile down. In a bind, tear the wood pile down. Think I'll run for president, tear the wood pile down. Now I won't have to pay no rent, tear the wood pile down. Tear the wood pile down, tear the wood pile down. All the way down to the ground, now tear the wood pile down. Korneliusz Pacuda. Z panem Korneliuszem usłyszymy się ponownie w poniedziałek. Za 4 minuty będzie już 6:00, za 4 minuty serwis trójki, który przygotowują Justyna Mączka i Artur Lewertowski. I za 4 minuty zacznie się też poranna audycja. Zapraszamy do trójki. Wojciech Mann też już gotowy. Grażyna Oczkowska, Łukasz Karusta, bardzo dziękujemy za wspólnie spędzone 2 godziny i wspólne budzenie się. A zakończymy ten budzikowy tydzień tak ładnie. Dźwięki ukulele. Do usłyszenia. Dobrego dnia wszystkim. Dreams that you dream of. touch like lemon drops. High above the chimney top, that's where you find me. Oh, somewhere over the rainbow, bluebirds fly and the dream that you did to. Oh, why?